Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 6 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 12 osób zatrzymanych w związku z sobotnim zamachem terrorystycznym w Londynie zostało zwolnionych z aresztu bez postawionych zarzutów. Rosyjska poetka i dysydentka, czeski pastor i argentyński dyplomata to kolejni upamiętnieni w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Laureat literackiego Nobla Bob Dylan na 5 dni przed upływem terminu przesłał Akademii Szwedzkiej tradycyjną mowę noblowską. Wszystkie 12 osób zatrzymanych w związku z sobotnim zamachem terrorystycznym w Londynie zostało zwolnionych z aresztu bez postawionych zarzutów. W sobotę wieczorem trzej terroryści wjechali samochodem w ludzi na moście London Bridge w centrum brytyjskiej stolicy, a następnie zaatakowali nożami londyńczyków w pobliżu targu Borough Market. 7 osób zginęło, a 48 zostało rannych, z których 18 wciąż pozostaje w stanie krytycznym. Rosyjska poetka i dysydentka Natalia Gorbaniewska, czeski pastor Jan Jelinek oraz argentyński dyplomata Robert Roberto Kozak to kolejni upamiętnieni w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. W uroczystości odsłonięcia kamieni ich pamięci i posadzenia drzewek uczestniczyli członkowie ich rodzin. Natalia Gorbaniewska była rosyjską pisarką i jedną z kilku osób, które w 1968 roku zorganizowały w Moskwie demonstrację przeciw agresji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Została za to zamknięta przez radziecką bezpiekę w szpitalu psychiatrycznym, a później zmuszona do emigracji. Wspominał jej starszy syn Jarosław Gorbaniewski. Nawet jako bardzo mały chłopiec wiedziałem, że racja jest po jej stronie. Jan Jelinek był czeskim pastorem pracującym na Wołyniu. Tam podczas II wojny światowej niósł pomoc Żydom, Polakom, Ukraińcom, Niemcom i Rosjanom, mówił spokrewniony z nim pastor Mirosław Jelinek. Chciał, tak jak w Biblii jest to napisane, stworzyć miejsce oazy, gdzie by ludzie się mogli schronić. Argentyński dyplomata Roberto Kozak nazywany był Schindlerem Ameryki Łacińskiej. W latach 70. pomagał Chilijczykom represjonowanym przez reżim Augusto Pinocheta. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W otwartym w 2014 roku na warszawskim Muranowie I w Polsce Ogrodzie Sprawiedliwych honorowani są ci, którzy w XX i XXI wieku w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka i pomagać ofiarom. Ubiegłoroczny laureat literackiej Nagrody Nobla Bob Dylan na 5 dni przed upływem wymaganego terminu przesłał Akademii Szwedzkiej tradycyjną mowę noblowską. Dzięki temu będzie mógł odebrać część finansową Nagrody Nobla, czyli blisko 820 tysięcy euro. Według sekretarz Akademii Szwedzkiej Sary Donius mowa Dylana jest przepiękna i, tak jak można było się tego spodziewać, wyrazista. Kiedy otrzymałem literacką Nagrodę Nobla, zastanawiałem się, jaki jest związek pieśni z literaturą. Chciałem to przemyśleć i odkryć powiązania. Spróbuję przedstawić te przemyślenia. Tymi słowami Bob Dylan rozpoczął swoje noblowskie przemówienie. Noblista miał pół roku od ceremonii wręczenia nagrody, w której osobiście nie uczestniczył, na to, by przesłać swoją mowę. W kwietniu przed jednym z koncertów w Sztokholmie podczas zamkniętej ceremonii artysta odebrał z rąk członków Akademii Szwedzkiej dyplom i medal noblowski. Literackim Noblem Bob Dylan został nagrodzony w październiku 2016 roku za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Malmö, Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu Polski deszcze i burze. Na wschodzie i Mazowszu bez opadów. W Koszalinie 20 stopni, w Warszawie 25, a w Rzeszowie 27. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Dużo miasta i takich nocnych odgłosów, i to nie tylko tych, które idą za człowiekiem, czy też dźwięków miasta i maszyn, ale także dźwięki przyrody w utworze SLG, którym dzisiaj rozpoczynamy nasze nocne spotkanie. Szczerze mówiąc, ta muzyka, chociaż pochodzi ze świeżo wydawanej właśnie składanki Friends of Pets, bardzo mi się kojarzy z pewnym filmem. Filmem, którego autorem jest Michał Marczak, imię i nazwisko odmieniane teraz przez wszystkich fanów zespołu Radiohead, bo to on jest autorem teledysku do piosenki I Promise, ale ja myślę o Michale i myślę o tych wszystkich nieprzespanych nocach. Najpierw Karibu i to nagranie, które kojarzy mi się z latem, kojarzy mi się z filmem Wszystkie nieprzespane noce, filmem Michała Marczaka. No i też myślę następca, godny następca Universo i jego utwór, który dla mnie jest jednym z kandydatów na przebój taneczny, rzecz jasna przebój lata 2017. Świetnie gra i świetnie brzmi. Teraz chciałabym dołączyć do tego zestawu kobietę. Dziewczynę właściwie, bo urodziła się w roku 1990, która uważa, że w muzyce elektronicznej także izraelskiej, bo ona pochodzi z Izraela, bardzo wyraźnie słychać w ostatnich latach kobiecy głos. Sprawdźmy, jak on brzmi. I got my ticket, mission accomplished, I won't miss it, won't dish it, freedom, my people, taking my money, wasting the trends of society. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Shoot, shoot, shoot, my fantasy is you've taken up track between your fingers and you made a middle one. Hey, I got my weapon nice and polished. They hit mock me so cocky, you know how to pet. The same time you threat, confess my loyalty. But can you dance with a shoot? Can you dance with a shoot? Can you shoot while dancing? Can you move with a shoot? Can you dance with a shoot? Can you dance with a shoot? Can you shoot while dancing? Can you move with a shoot? Can you shoot while dancing? Can you dance with a shoot? Can you shoot while dancing? Can you dance while you shoot? No knife, with no gun in hand, I can hit you, I can keep it down. All undone, pile of papers, you really got a sign. You should call, wait all night to hear. Any point, you can go back to the main man. You just press one. You still don't know how to hide it, so damn fucking good. You cheat and know how to justify it, so damn fucking good. Oh my, look at all this mess. Got you in the balls, got you in your softball. You couldn't really guess. I set you up with the corner there just for you. I thought you had me there, you played the wrong game. I thought you had a fool right there, you messed with the wrong name. I take my name and my game and I throw it down the toilet. I take my shame and my anger and my best set to go with. My mind is set and I'm no easy one to push, however. I know you know to master anything with pressure, pressure. But can you dance for the shit? Can you dance for the shoot, shoot? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you dance for the shoot? Can you shoot while dancing? But you could shoot while dancing. Can you dance for the shoot? Can you dance for the shoot? Can you dance for the shoot? Shoot, shoot. Thank you. obok siebie dwie bardzo intrygujące artystki, producentki, które znalazły sobie przestrzeń do opowiadania o sobie i o świecie właśnie w muzyce elektronicznej. Noga Erez to jest ta producentka z Izraela, której płyta właśnie się ukazała. I z tej płyty posłuchamy jeszcze jednego nagrania dzisiaj w nocy. No i oczywiście Zamilska i ten najnowszy singiel, który wyprodukowała, singiel zatytułowany Closer. Zanim wrócimy do Nogi Erez i zanim ponownie wrócimy do kobiet, to teraz na naszej antenie niemoc, ale nie jako opis stanu, w którym możemy się znajdować, wręcz przeciwnie. Fantastyczna muzyka wydawana pod tym szyldem przez grupę przyjaciół z Zielonej Góry. Zaprasza AS. Niemoc i Cats and Dogs. Ciekawe, że akurat w obu tych tytułach, nagrań, które za nami, mamy wskazania geograficzne. U Niemocy to jest wyprawa, no, daleka, bo to Trinidad i Tobago. A tymczasem Cats and Dogs zatytułowali swój utwór Szczecin. Szczecin to jest to miasto, z którego ci znani na całym świecie polscy producenci i DJ-e wyszli i o którym oczywiście zawsze już będą myśleć jako o najważniejszym miejscu na kuli ziemskiej. Kilka dni temu z wielką radością zostałam zaatakowana nieomal w serwisach społecznościowych informacją, że po długiej przerwie Lali Puna powraca. Lalipunę zestawiłam tutaj z zespołem The No Twist, troszeczkę także ze względu na śledztwo takie przeprowadzone poza muzyką. Kiedyś Lalipuna to był zespół, w którym także pojawiał się Markus Acher. Markus, którego wiodącym zespołem, czy pierwszym zespołem był zawsze The No Twist. Teraz już go nie ma w składzie Lalipuny. Ta Lalipuna, która powraca po przerwie, po zawieszeniu działalności i powraca z nowym albumem, to jest Lalipuna, której skład uległ przemianom. Zobaczymy, jak będzie brzmiała muzyka. Jest na co czekać. To raz jeszcze wracam do Nogi RS, tej producentki z Izraela, która urodzona w roku 90 ubiegłego wieku, czyli bardzo gorącym, jednym z wielu gorących okresów w historii Izraela, całe życie właściwie spędziła w konflikcie. Dla niej w pewnym sensie oczywistością jest to, że kiedy się budzi, to może okazać się, że są kolejne informacje o zamachu. Nie można uciec od tematu polityki, nie można uciec od tematu zbrojeń. Te wszystkie rzeczy wyzwalają też, jak twierdzi sama artystka, pewien konflikt wewnętrzny, bo człowiek z jednej strony myśli o sobie i o swoim życiu, ale z drugiej strony myśli też o powinnościach. I ten konflikt wewnętrzny, który powodowany jest konfliktem zewnętrznym, słychać bardzo wyraźnie na płycie Nogi. Wybrałam dwa utwory. Jeden bardzo króciutki, a drugi nieco dłuższy. Ten krótszy nazywa się Quiet One. Because your life is worth none, no doubt. Because your life is worth none of this. No doubt, because your life, because your life is worth none. No doubt, because your life is worth none of this. All the variations you could do with me. Nicer than the girl I've been.